when will you be mine? Tell me quando, quando, quando. We can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? When will you say yes to me? Tell me quando, quando, quando. Tell me quando, quando, quando. You mean happiness to me. You mean happiness to me. Oh my love, please tell me. Every moment's a day. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Every day seems like a lifetime. Let me show you the way. Let me show you the way. To a joy beyond. I can't wait a moment more. Oh. Tell me quando, quando, quando. Tell me quando, quando, quando. Just say it's me that you adore. And then, darling, show you the way. Let me show you the way to a joy beyond compare. Ooh, yeah. I can't wait a moment. I can't wait a moment more. Tell me quando, quando, quando. Darling, tell me when. Oh, my darling, tell me when. And then, darling, tell me when. Lekker zwoel, hè? Michael Bublé en Nelly Furtado. Een mooie versie van het aloude Quando, Quando, Quando aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. Dat betekent dat we weer gaan genieten. Denk je ook niet? Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. En genieten doen we natuurlijk van die prachtige muziek het komende uur. Er zit een hele hoop afwisseling in, dus zeker iets voor jou. Blijf dus lekker luisteren naar De Late Avond. Verder hebben we ook een paar interessante onderwerpen een beetje te bespreken. Want je weet het, we halen wat mensen naar voren die iets te vertellen hebben. Bijvoorbeeld René Broekhuis. Zij is bestuurslid van de Scoroptimist Club. Wat is dat voor een club? Nou, het is een vrouwenclub. Ze doen heel goed werk. En ja, waarom doen ze dat eigenlijk? Je hoort het zo meteen hier in de show. We praten ook met Marie. Marit van Toledo. Zij werkt bij een huisartsenpraktijk en zij doen van allerlei sociale zaken. Wat ze doen en waarom ze het doen, dat hoor je zo meteen hier in de show. En we praten met Ed Latemia. Hij is fotograaf, geïnspireerd door een groot aantal fotografen en indringende journalistieke fotoreportages. Hij vertelt erover waarom hij zijn werk doet en waarom hij zo'n moeilijke naam heeft. Je hoort het zo meteen hier allemaal in deze prachtige aflevering van De Late Avond. I can't stop loving you. I've made up my mind to live in memory of old lonesome time. I can't stop wanting you. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew, though long ago, still make me blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been apart. I can't stop loving you. Done made up my mind to live in of old lonesome time. Just can't stop wanting. It's useless to say, I'll just live my life in dreams of yesterday. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. I'll keep on loving you year after year. Even though you left me, I won't cry. Hoorde je met I Can't Stop Loving You. Prachtig nummer uit 1963. Zo lang geleden alweer. Een evergreen noemen ze dat, hè? En Ronnie Davis, I Won't Cry. Hoorde je hier dus in de late avond. Tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan praten met Marit van Toledo. Nou, we. Mijn collega Herman de Bruin. Ik ga praten met Marit van Toledo. Ze is POH GGZ bij de huisartsenpraktijk Schiedam en Vlaardingen. Eigenaar coaching en more, adviseur huiselijk geweld en kindermishandeling voor regio voorlichtingsvrijwilliger bij het Vergeten Kind. Marit, welkom. Dank u wel. Ben ik nog wat vergeten? Vrijwilliger bij Challenge Day, bedenk ik net, want die had ik net ook genoemd, maar dat is helemaal niet belangrijk. Challenge Day. Nee. Nou ja, maar je doet van alles, maar altijd met mensen. Ja. En mensen die een beetje, mag ik het zo zeggen, in de verdrukking zitten? Ik heb gewoon compassie voor mijn medemens, dus maakt niet uit waar je zit. Nee. Dat is mooi om dat te doen. En soms lopen mensen een beetje vast in hun leven. Dat geldt voor jongeren, maar dat geldt ook voor mensen die... ik heb ook stervensbegeleiding gedaan, dus dat geldt voor alle leeftijdsfases. Ja. En als mensen vastlopen, kan je ze wel helpen? Ik kan niet de hele wereld helpen. Daar ben ik heel goed bewust van. Ik probeer ze te helpen. Je probeert mensen in ieder geval weer een beetje... In hun kracht te zetten. Ja. Je hebt ook iemand meegebracht die daar ook wat over te vertellen heeft. Chelsea, welkom. Ja, bedankt. Ja. Hoe zie jij Marit? Ja, eigenlijk een heel bijzonder mens. Af en toe een beetje apart, maar dat is denk ik goed. Is ze streng? Nee. Oh, nee. Nou, ze kan af en toe een beetje scherp uit de hoek komen, maar dat is alleen maar goed voor jezelf uiteindelijk. Mm-hmm. Daardoor besef je wel de dingen die ze zegt. En daardoor ga je wel nadenken over wat ze zegt. En verder is het een heel bijzonder, lief, zorgzaam mens. Je hebt ervaring met het levensverhaal wat niet altijd gemakkelijk ging. Ja. Maar dat doe je niet alleen met Chelsea, maar dat doe je met veel meer mensen. Dat probeer ik met iedereen te doen, maar dat lukt niet altijd. Want soms ben ik iets te direct in mijn aanpak en dat kan niet iedereen hanteren. Chelsea weet ook inmiddels veel meer van mijn eigen pad. Dat is ook niet altijd over rozen gegaan. Mm-hmm. En ook dat heb ik gedeeld. Soms geef ik een stukje van mijn eigen verhaal om meer aan te geven dat ik qua begrip op dezelfde golflengte zit. Maar gewoon mens bent die ook zijn voor- en nadelen heeft. Dus, Ja. Maar een coachingspraktijk, doe je dat allemaal zelf? Want de GGZ, dat doe je bij een huisartsenpraktijk in Schiedam. Ja. En daarnaast nog een coachingpraktijk voor jezelf. Ja. Buiten de huisartsenpraktijk om. Jazeker. Ja. Marit van Toledo, dat is mooi om dat allemaal te kunnen doen. Kunnen mensen nog iets vinden van jou, van je coachingspraktijk? Of waar je dat is alleen op Facebook vindbaar. Ja. Facebook? Maar ik heb wel begrepen dat ik inmiddels heel makkelijk vindbaar ben. Dat is ook wel een dingetje. Mm-hmm. Want het stukje adviseur, dat doe ik voor de ZEL. Dat is de zorgorganisatie Eerste Lijn. Ja. Dus die geeft ook scholing aan huisartspraktijken, aan fysiotherapiepraktijken, logopedisten. Ja. Dus dat is heel breed. Ja. En ja, daar ben ik ook vindbaar, maar dat heeft niks met mijn coachingspraktijk te maken. Nee, maar kunnen we dan wel een sociale media bekijken om te kijken waar je dan te vinden bent? Ik vind het prima, ja. Alleen als ik overladen word met berichten, dan maak ik daar een hele duidelijke keuze voor mezelf. Oké, dat kan ik me ook voorstellen. Dat zal wel meevallen. Maar als mensen zeggen, hey, ik wil iets meer weten van... Zal ik iets meer PR moeten gaan maken. En er wordt een flyer gemaakt sowieso. Ik heb ook flyers van mijn coaching en mooie praktijk. Maar omdat ik het enigszins druk heb gehad... Is dat een beetje blijven liggen? Ja, en dat loopt nu als een trein, zal ik maar zeggen. Want ik heb allerlei coachingstrajecten nu ook. Ja. Ja, dus dat gaat allemaal goed komen, denk ik. Ja, zeker. En je bent wel vindbaar op de sociale media. Als je je naam intoetst, kom je in Nederland, denk ik. Als mensen zoeken, dan vinden ze me. Ik sta ook nog op een andere landelijke site, heb ik pas weer begrepen. Want ook zo word ik benaderd. Ja. Oké, en wat is die site? De Beste Therapeut. De Beste Therapeut. .nl. Ja, dat moet ik helemaal niet roepen. Dat heb je niet zelf bedacht. Sorry? Dat heb je niet zelf bedacht. Nee, ik ben daar aangemeld. En ja, dat is ook omdat ik een andere opleiding nog heb gedaan. Maar dat is misschien wel een punt voor mensen om even te beginnen. Dat zou kunnen. Ik wens heel veel succes dan. Ja, ja dat is heel fijn om te horen. Marit van Toledo, dank voor het gesprek. Succes met alles wat je doet. En ook Chelsea, succes met alles wat je doet. En blijf in je eigen kracht staan. Ja, bedankt. Dankjewel. Ténébreux, et qu'ici on n'a pas la mer, on a mis le bleu dans nos yeux, c'est dans nos regards qu'on se perd. C'est peut-être à cause du soleil qui nous oublie longue saison. On l'a mis dans nos cheveux blancs. Je suis d'un pays, d'un horizon, d'une frontière qui sonne guerre, qui sonne éternel hiver. Et si tu veux m'apprendre, si tu veux vraiment bien me connaître, je suis dans chaque mot, dans chacun de mes gestes. De l'Est. Ici le froid glace le corps, mais la chaleur peut te brûler. Chez nous tout est intense et fort, on fait pas les choses à moitié. Ces croix, ces tranchées, ici l'on sait le prix du sang, l'absurdité des combats quand on est tombé des deux côtés. Je suis d'une région, d'une langue, d'une histoire qui sonne loin, qui sonne bataille et mémoire. C'est lui qui m'a vu naître, qui m'a faite ainsi que je suis faite. Une terre, un caractère, celle que je reste. Je suis de ces gens dignes debout dans leur silence. Parole et parole, promesse un sens. Et si tu sais comprendre qui je suis, quand j'aime ou je déteste, je t'offrirai l'amour. Crois simple et sincère, d'une fille de l'Est. Une fille de l'Est. Patricia Kaas hoorde hier in de show bij De Late Avond met Une Fille de l'Est. En Kelly Family met David's Song. Geweldig. In het ogenblik gaan we praten met René Broekhuis. Zij is voorzitter van de Score Optimist Club hier in de regio. Wat is dat voor club? Wat doen ze? Ze gaat zo meteen in gesprek met Herman de Bruin. Maar eerst nog even Betty Severt en Prof Nomad & Co. met Say You Will. No compromise, no expectations, no disguise, no complications. Everything is easy now we're old. Even though you sometimes need a lend me your shoulder, say you will. Say that you'll say you will. Rely upon the path we follow. You make me strong. Whatever clouds my mind, you are the one I was hoping to find. A thousand different shades of doubt have finally faded away. Ik ga praten met René Broekhuis. Ze is bestuurslid van de Sor Optimisten Club de Beneden Maas. René, welkom. Dankjewel. Moet je even helpen. Sor Optimisten Club? Ja, Sor Optimisten Club. Dat is een club van vrouwen die het beste met vrouwen en meisjes voor hebben. Het optimum, daar komt de optimist vandaan. Ja. En Sor is zusters, zusters. En jullie zorgen ervoor dat vrouwen die een beetje in de verdrukking zijn, wat beter in het leven staan? Ja, wij komen op voor de rechten van vrouwen en meisjes. En wat dat betreft doen wij als club, dragen we dat wel uit. Ook naar allerlei organisaties en acties die we willen organiseren om fundraising te creëren. Ja. Even terug naar die Sor Optimist Club beneden Maas. Daar doen jullie voor vrouwen heel veel. Ja, activiteiten. Ja. En ik hoorde van je dat je zei, ik wil het ook even over menstruatie hebben. Ja, dat is nu wel een item wat breder in Nederland al uitgezet wordt. De menstruatiemiddelen voor vrouwen en meisjes die wat financieel krap bij kas zitten. Oh. Daar is het wel eens moeilijk voor om tijdig de juiste middelen in huis te hebben. En wat we dan zien is dat ze van alles proberen om dan maar niet te laten merken dat ze die menstruatie hebben. En dat kan soms heel pijnlijk zijn op het moment dat het dan toch gebeurt. Ja. En wij willen graag dat die menstruatiemiddelen ook in onze regio door de Rotterdampas gedragen worden. Want dat is namelijk wel al gedaan voor inwonsters van Rotterdam. Ja. Daar is een tegoed op de jeugdpas gezet waar meisjes hun middelen via de HEMA kunnen kopen. Maar dat is alleen gelden voor inwoners voor Rotterdam. De gemeente hier rondom beneden Maas, zeg maar, Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, die vallen daar buiten. Die vallen daar buiten, ja. En daar wil je hetzelfde idee eigenlijk voor willen we dat. En we hebben nu wel bedacht, we gaan het alvast uitzetten. naar voedselbanken in de regio. En daarvoor gaan we ons sterk maken. Ja, we willen heel graag budget hebben. Dus als mensen willen doneren, zou ook heel fijn zijn. Ja, precies. Ja. Kom ik straks even op. Ja. Wat die voedselbank inhoudt, ja, wat heeft dat met die verbandmiddelen te maken dan? Daar kunnen mensen natuurlijk hun voedsel halen. Maar de voedselbanken doen meestal ook nog wel meer dan alleen voeding. Hè. Je hebt mensen, voedselbanken die ook huisraad of speelgoed. Of, ja, precies. Ja, of allerlei hygiëneproducten verkopen. Ja, dan kunnen die ook verstrekken. Kopen niet, verstrekken. Ja. Ja, dan kunnen ze die ook verstrekken. Dus dat zou kunnen, want daar komen de mensen waar je het voor doet. Inderdaad. Mooi werk om dat te doen, denk ik. Want wat is de motivatie? Ja, de motivatie is natuurlijk empowerment van vrouwen en meisjes. Ja. En dat ze niet uitvallen daarvoor door van hun werk of van school. Over geld verdienen gesproken, dit is allemaal vrijwilligerswerk, hè? Dit is allemaal vrijwilligerswerk, ja. Dus jullie zijn met rond de 30 mensen, begreep ik, dat deze klopt, club. Ja. Vrouwen allemaal. Ja, allemaal vrouwen. In diverse leeftijdscategorieën, maar iedereen heeft zijn eigen netwerk, zijn eigen kunde, zijn eigen interesses. En dat sluit allemaal mooi aan bij alle acties die wij voeren. Dus. En kunnen jullie de hele doelgroep via de voedselbank zijn net wel bereiken, maar vallen de mensen buiten de boot of probeer je iedereen daarbij te betrekken? Dat is natuurlijk wel wat we wensen, iedereen erbij betrekken. Maar ja, wij weten dat dat dus niet dat mogelijk niet altijd. Nee, het gebeurt niet. Sommige mensen blijven altijd buiten de... Ja, sociale dienst van de gemeente, ga je daar wat die melden mensen aan de maatschappelijke organisaties. En die geven het weer door aan stichtingen zoals de Voedselbank of Stichting Present. En daar kunnen jullie dan ook gebruik van maken. Inderdaad. En dan kun je mensen helpen in ieder geval. Klopt. Ze mogen ook zich bij ons melden, hoor. Dat mag. Ja. Maar dat kan dan via de website, denk ik. Ja, inderdaad. Ja. En de website is? www.zooptimus is een hele ingewikkelde. Ik zal e-mail geven, dat is wat makkelijker. Dat is benedenmaas@zooptimus.nl. Ja, als je even googelt met Zooptimus Club Beneden Maas, kom je er denk ik ook. Zeker wel, ja. En dat is een goed advies om dan te kijken als mensen daar wat meer over willen weten. Juist. Dat was het verhaal over de Sortimist Club. René Broekhuis, zij vertelde erover van Beneden Maas, die club. En die zorgt voor vrouwen die in hun kracht komen te staan. Dat is in ieder geval de bedoeling. Ja. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat jullie allemaal doen. Morgen kom je terug, morgen of over een tijdje. Ik bewaar je brieven en je foto's in een la. En het huis is bijna klaar. De dagen worden koud, zoals op de dag dat je wegging. Maar mijn jas ruikt naar de zomer en naar jou. Ik zeg de dingen zoals jij ze zeggen zou. 'S Avonds sta ik in de tuin. De kastanje wordt al langzaam bruin. Het oude huis, het oude licht. Dan zie ik jou achter het raam. En ik ben niet eens verbaasd. Wel nee. Morgen kom je thuis. Je bent alvast dicht bij je haven. Ik snoei de rozen en de heg zoals jij het wil. De luiken zijn geverfd, maakt een heel verschil. De buurman vroeg nog naar je laatst. Ik zei dat het niet lang zou duren. Ik zie vanzelf wel wanneer jij weer voor me staat. Je bent wat mij betreft nooit werkelijk weggegaan. Waar is de taxi in de nacht? Ik hoor een stem die ik uit dromen ken. We zeggen wat er echt toe doet. En dan omhelzen wij elkaar en we zijn niet eens verbaasd. Wel nee. morgen kom je terug. Morgen of later, wat maakt het eigenlijk ook uit? Wat is de tijd? In alle sterren staat jouw naam. En ik ben niet eens verbaasd. Tot middernacht, de late avond. You're on your own, and what you need, a little love and understanding. A little warmth to tell your soul, a gentle bird that softly sings. Each night my voice happens to sneak through your transistor radio. Oh, oh, oh. I'm just a secret you can keep, and no one ever needs to know. You in that city far away, on the ship way out at sea. You got some problems you can't face, so leave them behind any place. For out of sight is out of mind. And in time, and in time, and in time, and in time, and in time, you'll find peace of mind. Hey. Okay. Good, good. Your room is like a desert isle, you've often filled with silent tears. So grab your coat, don a smile, go out and buy yourself some cheer. Why sit there thinking of the past, recounting empty days gone by, when you should make each moment last? It isn't hard to do, just try. Drink to the city far away, to all the sailors way at sea, to all those problems you can't face, so leave them behind any place. For out of sight is out of mind. And in time, and in time, and in time, and in time, and in time, you'll find peace of mind. Okay. Dat was hem weer eens, hè? Tja, een hele tijd geleden nog eens gedraaid in de show. Best wel lang geleden. A Little Love and Understanding van Gilbert Bécaud hier in de late avond. En Rob de Nijs met Morgen kom je terug. Maar hij helaas niet, want hij is gestopt met zingen. Zo'n beetje zou je kunnen zeggen. Jammer. In een ogenblik gaan we praten over fotografie. Althans, we Herman de Bruin. Na natuurlijk een prachtige van Jacqueline Govaert. Old Records. The crazy gigs in the sun, it was so fine. It were different times. Talked to me, the old boys laughed, 'cause it was different then. Now we're 35 and we say stuff like, time runs, time flies, and tears we'll shed for the good times ahead. Mijn gast in de studio is Ed Lea Temia en we gaan praten over rolmodels, maar ook over hemzelf, want hij is fotograaf, hè? Jawel. Ed, ja. Welkom. Ja, dank u wel. Ja, een lang leven achter de rug en niet altijd in Nederland geweest. Ik ben hier in Nederland geboren. Ja, ja. Dat wel? En, maar je ouders niet? Nee, mijn ouders komen uit de Molukken. Ja. Mijn vader was KNIL-militair, mm-hmm, in dienst van het KNIL. En die zijn in 1951, in april 1951 zijn ze hier naartoe gekomen. En om precies te zijn was het op 21 maart dat de eerste Molukkers hier te Rotterdam zijn gekomen. Maar uiteindelijk is het toch allemaal goed gekomen. Het heeft moeite gekost natuurlijk, want de jaren 70 waren nog niet de beste tijd voor de Molukkers met de treinkaping en dat soort dingen. Dat heb je natuurlijk ook allemaal meegekregen. Klopt. Ja. Maar toch fotograaf geworden uiteindelijk. Ja, ik... Een hele stap, maar vertel. Ja, ik werd in die tijd... mijn broer was actief in de RMS-strijd, de Molukse vrijheidsstrijd. Mm-hmm. En hij kwam met artikelen en met kranten zoals NRC, Vrij Nederland, Nieuwe Revue. En ik zag foto's van Magnum, ik zag foto's van Fons Burger, van Vincent Mensel. En dat sprak me aan. En waarschijnlijk is dat omdat ik zelf toen... iemand was die moeilijk zijn gedachten deelde of zijn gevoelens. Sowieso werd er nooit over gevoelens gepraat. Nee. En, maar zag ik waarschijnlijk in het medium fotografie een middel om je te kunnen uiten. Ja. En zo ben ik ergens in 79 of zo, dat ik een camera, een Zenith-camera van 30 gulden... ben gaan kopen en aan het fotograferen ben geslagen. Ja, en dan mooie foto's maken, alleen van de Molukkers? Of nee, dat was ik maakte van alles foto's hoor. Wat ik al zag buiten, van bloemetjes, van vogels, van huisjes en alles wat ik zag. En... eigenlijk zoals iedere fotoamateur begint met fotograferen. Ja, maar professioneel verder gegaan uiteindelijk? Jawel, en dat heeft wel een... ik heb ook een tijdje als medisch fotograaf gewerkt... in het academisch ziekenhuis in Maastricht. Okay. Ja, ja. En later probeerde ik dat alsnog als professional. Ik heb wel als freelance bij de Limburger gewerkt in Maastricht, waar ik toen woonde. Ja, ja. Ja. Maar het was een tijd dat ik ook aan de drugs was. Och. Ook als gevolg van die ontwikkelingen in de jaren 70. Ja. En waardoor ik alles kwijtraakte, alles verpatste, maar ook een creatieve blok had vanwege die drugsgebruik en met name verslaving aan heroïne. Ja, maar daar ben je doorheen gekomen. Daar ben ik na 17 jaar gebruik, verslaving, ben ik daar gelukkig van afgekomen. Ik gebruikte daarbij ook nog cocaïne, base en methadon. Dus het was niet makkelijk. Dat is pittig om daar dus je verslaving af te bouwen. Ja, ja, maar het is wel gelukt. Ja, het is gelukt. En je hebt je leven weer op de rit gekregen. Hoe zegt u? Leven weer goed op de rit gekregen. Ja, uiteindelijk wel. Het was een proces. En uiteindelijk ben ik op een dag op mijn knieën gegaan en uitgeroepen naar God, als u bestaat, help me. En ik kreeg kracht. Binnen een week kon ik van de heroïne afkomen. En in 2 weken van de cocaïne en binnen een maand van de methadon, zonder doktoren, medicijnen of therapie. Ja, dat is heel mooi dat die kracht er was. Ja. Ja. En dan nu een succesvol fotograaf. Jawel. Met een boek. Ik doe mijn best. Ja. Een fotoboek over de Molukse geschiedenis eigenlijk. Niet zozeer de Molukse geschiedenis, maar daar zit wel in verweven in de verhalen van de 70 mensen die ik heb gefotografeerd. Ja. Ik stelde ze bijvoorbeeld vragen als, wat betekent dat Molukse zijn voor jou? Wat was de boodschap van jouw opa of oma of van de eerste generatie? Ben je naar de Molukken geweest en wat is jouw verhaal? Of wat is jouw boodschap aan de nieuwe generatie? Dus in die zin zit ons verhaal daarin verweven. Het verhaal van de Molukken, dat heb je ook heel duidelijk gemaakt. Hoe dat in elkaar zit als persoonlijk verhaal eigenlijk. Ja. Dank voor het inkijkje in een Moluks leven. En dat je helemaal uit die drugs gekomen bent, dat moeten we erg waarderen. Dat is ook heel mooi dat dat gelukt is. Ja. Ed Lea Temia, auteur van Role Models en alle andere zaken die je doet. Heel veel succes met wat je allemaal doet en dank voor het gesprek. Something's telling me I must go home. Middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. look into your eyes, it's like watching the night sky or beautiful sunrise. There's so much they hold, and just like them old stars, I've seen that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up. When you're needing your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting to see what you find. 'Cause even just how to use the tools and gifts we got here. We got a lot to say. And in the end, you're still my friend. At least we didn't intend for us to work. We didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without the world. Gave it in. I had to learn what I got and what I'm not and who I am. Man, and I won't give up. Uit de beste zangers van Nederland. Daar zong ze prachtige liederen in. Ja, toch wel een bijzonder programma waar mensen mooi live zingen. En voor hoorde je de Bee Gees met Massachusetts. Het loopt alweer aardig tegen het einde van de show. Even opschieten, want ik heb nog twee prachtige nummers voor je. Waaronder een nummer van Don McLean. My sky shoes are spiked with lead heels. I'm lost in this star car I'm a-driving, but my air soul keeps pushing big wheels. My world is a constant confusion. My mind is prepared to attack. My past, a persuasive illusion.